Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Najlepszą książką ubiegłego roku jest Raptularz Urszuli Kozioł. Są pierwsze ofiary śmiertelne Czadu tej jesieni. Załoga polskiego statku w Brazylii udaremniła wielki przemyt kokainy. Nagroda Literacka Nike 2024 dla poetki Urszuli Kozioł to jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w Polsce. Kapituła doceniła tomik poetki Raptularz. Zawiera on utwory będące kontynuacją poetyckich poszukiwań autorki, która jednocześnie zaapelowała, by w żaden sposób nie ingerować w twórczość autorów. Jesteśmy przeciwko cenzorom. Nie chcemy, żeby nasze teksty ktokolwiek poprawiał, naprawiał. Takie poprawki to są popsówki przeważnie. Także trzeba to uwzględnić. Podczas uroczystej gali wręczona została także Nike czytelników. Otrzymał ją Michał Witkowski za książkę Wiara, autobiografia. To pełna humoru, ironii i nostalgii podróż do czasów PRL-u i wczesnych lat 90. widziana oczami dorastającego chłopca. Siły pokojowe ONZ ostrzegły Izrael, że jego operacje wojskowe w południowym Libanie w pobliżu ONZ-owskich baz zagrażają bezpieczeństwu ludzi tam pracujących. Sytuacja rozwija się bardzo niebezpiecznie. Niedopuszczalne jest narażenie bezpieczeństwa sił pokojowych ONZ, wykonujących zadania wyznaczone przez Radę Bezpieczeństwa, napisano w komunikacie. Izrael od kilku tygodni regularnie bombarduje Liban. Siły obrony Izraela rozpoczęły też operację lądową w tym kraju. Jest ona wymierzona w Hezbollah, ugrupowanie, które wspiera Hamas w wojnie z Izraelem w strefie Gazy. Nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, mówi ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz i definitywnie ucina spekulacje na ten temat. Nigdzie się nic nie tli, absolutnie jest definitywnie zamknięty, ludzie mają wybór, natomiast jest też tak, że osoby starsze chcą być też aktywne zawodowo. Ważne, żeby dać taką możliwość, to nie musi być cały etat, to może być część etatu. Wiek emerytalny w Polsce to aktualnie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Są pierwsze ofiary Czadu tej jesieni. Do tragedii doszło w domu jednorodzinnym w Jaworznie. Nie żyją dwie osoby. Przyczyną ulatniania się dwutlenku węgla był niedrożny komin. Strażacy ewakuowali także trzy inne osoby, w tym dwoje dzieci. Jak mówi Michał Dyl z Jaworznickiej Straży Pożarnej, z pomocą poszkodowanym ruszyli najpierw sąsiedzi. Dwie osoby w wieku 68 lat mężczyzna i 64 lat kobieta były wyniesione przed budynek i była udzielona im pomoc przedmedyczna przez lokatorów, którzy mieszkali piętro wyżej. Po 2-3 minutach przyjechało pogotowie ratunkowe, które dalsze czynności medyczne wykonywało. Osoby, które mieszkały na piętrze, dwoje rodziców oraz dwoje dzieci, oni wyszli na balkon, przykryli się kocami. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, te osoby z balkonu za pomocą drabiny przystawnej ewakuowali na zewnątrz. W okresie grzewczym Straż Pożarna przypomina, jak ważne jest czyszczenie i wykonywanie przeglądu urządzeń grzewczych i kominów. Należy też zapewnić dopływ świeżego powietrza do mieszkań. Służby apelują również o instalowanie czujek czadu, które kosztują kilkadziesiąt złotych, a mogą uratować życie. Załoga polskiego statku w Brazylii udaremniła próbę przemytu kilkuset kilogramów kokainy. Polscy marynarze znaleźli kilkanaście 40-kilogramowych paczek z narkotykami, które miały zostać podrzucone, kiedy statek znajdował się w porcie Saint-Louis. Statki handlowe są coraz częściej wykorzystywane przez narkotykowe kartele jako środek transportu narkotyków. Powiadomiona o podejrzanym ładunku policja wysłała na statek śmigłowiec z funkcjonariuszami, a ci ustalili, że w paczkach znajduje się prawdopodobnie kokaina. Prawie połowa osób pobierających w Niemczech zasiłek obywatelski to obcokrajowcy. Podane przez Federalny Urząd Pracy dane wzbudziły za Odrą gorącą debatę. Z Berlina Adam Kurczewski. Opublikowane dane najmocniej krytykują skrajne partie Alternatywa dla Niemiec i BSW. Zdaniem założycielki lewicowego sojuszu Sary Wagenknecht zagraża to systemowi społecznemu w kraju. Odmiennego zdania są niemieccy związkowcy. Ania Pil z Porozumienia Związków Zawodowych oceniła w tygodniku Der Spiegel, że zasiłek obywatelski jest dostępny tylko dla uchodźców spełniających określone kryteria, a to oznacza, że dostają go osoby, które szukają nowego miejsca do życia, czyli także chcą pracować. Dzięki zasiłkowi mogą uczyć się języka i uzupełniać zawodowe kwalifikacje.

Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Samocha w Trójce do godziny 23. Ta wiadomość przemknęła gdzieś tego lata, zupełnie niezauważona, choć z drugiej strony właściwie nie ma się czemu dziwić, zwłaszcza, że artystka, która będzie bohaterką tej części audycji, od lat żyła na uboczu w całkowitym odosobnieniu. 23 sierpnia w wieku 82 lat w małej miejscowości pod Marsylią we Francji zmarła Catherine Ribeiro. Wokalistka, kompozytorka, performerka, jedna z najbarwniejszych postaci francuskiej sceny muzycznej lat 70. Choć warto pamiętać, że swą karierę rozpoczynała jeszcze w latach 60., będąc gwiazdą nurtu yeye, czyli stylu pogodnych, lekkich piosenek inspirowanych anglosaskim rock'n'rollem. Podobnie zresztą jak Françoise Hardy, którą także pożegnaliśmy w tym roku. Ale Catherine Ribeiro była postacią, wydaje mi się, szczególną, powiedziałbym inną od innych, bowiem na przełomie lat 60. i 70. artystka całkowicie porzuciła świat muzyki popowej, oddaliła się od komercji, od wielkiego show biznesu, ale także tym samym od dużych pieniędzy, wybierając zdecydowanie niezależny byt. Powiedziałbym taki hipisowski, silnie zaangażowany społecznie i politycznie. Wraz z Patrice'em Mulet założyła w 1968 roku zespół Alp, który obok powstałej rok później Magmy zaliczany jest do głównych przedstawicieli francuskiej muzyki psychodelicznej, eksperymentalnej czy też eksperymentalno-folkowej tamtego okresu. Catherine Ribeiro oczywiście wciąż pisała piosenki, śpiewała je, podobnie jak w latach 60. No tyle tylko, że były to już piosenki o czymś, piosenki zaangażowane, z przesłaniem, piosenki, którymi chciała zmieniać świat. Tyle tylko, że ten świat pod koniec lat 70., właściwie na przełomie lat 70. i 80., przestał już być nimi zainteresowany. Grupa Ribeiro przestała istnieć w roku 1981, a ona rozpoczęła karierę solową, choć słowo kariera chyba nie jest do końca na miejscu w tym przypadku. Ona robiła swoje, miała grupę fanów, wyznawców, wydawała płyty, występowała, ale był to krąg zamknięty dla wtajemniczonych. Dziś chciałbym przypomnieć tę postać, choć w kilku utworach, bo pomimo swej wyjątkowości Ribeiro, zwłaszcza w Polsce, pozostawała postacią niemal nieznaną. Ułożyłem tę część programu chronologicznie, wybierając nagrania z jej najlepszych płyt, tych nagrywanych w pierwszej połowie lat 70. Rozpoczęliśmy od utworu Sirba, nagranego z zespołem Alp. Zresztą wszystkie te utwory wykonane zostaną właśnie z tą formacją. To była druga płyta, która pojawiła się we Francji w roku 1970. Kolejna płyta nosiła tytuł Am Début. Oto utwór tytułowy. Debout, partir à la guerre. Pitié de toi. Oh. Tout son temps à pleurer ses douleurs, aie pitié des autres, âme debout qui de ses deux grandes mains soulève les pouvoirs. Aie pitié de nous. Debout qui crée l'âme d'un enfant sans tige de Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Catherine Ribeiro i zespół Alp, rok 1971, Am Debut, tytułowy utwór z ich wspólnej płyty. Gdybym miał znaleźć jakiś odpowiednik Catherine Ribeiro, czy też osobę, która zbliżała się, jeśli chodzi o sposób śpiewania, ekspresji, wydobywania dźwięku, to natychmiast moje skojarzenie gdzieś tam krąży wokół Brigitte Fontaine w tych samych czasach, chociaż wydaje mi się, że Catherine Ribeiro była jednak bardziej ekstremalna i bardziej zdeterminowana, by robić rzeczy eksperymentalne i rzeczy zupełnie niecodzienne. Bardzo piękna historia, momentami niezwykle tragiczna tej artystki. Przypomnę, urodziła się w Lyonie w 1941 roku w biednej rodzinie portugalskiej. Jej ojciec był robotnikiem związanym z ruchem komunistycznym. Jej matka, jak sama wspominała, była analfabetką, która jednak przekazała jej miłość do muzyki fado, do rodzaju śpiewu, opowiadania, narracji, co później okazało się niezwykle istotne w jej karierze. Rok 1963 był kluczowy, jeśli chodzi o Catherine Ribeiro, bo wtedy otrzymała rolę w filmie Jean-Luc Godarda Karabinierzy i na planie tego filmu spotkała Patrice'a Mulet, z którym później założyła zespół Alp. Zresztą ten filmowy epizod, myślę, że też był bardzo istotny. Później Ribeiro wystąpiła jeszcze w kilku innych filmach, chociaż to nie był do końca jej świat. Przede wszystkim ważne dla niej było opowiadanie historii, pisanie tekstów i wyrażanie siebie poprzez muzykę. Ale ten rok 63 i Karabinierzy to było ważne doświadczenie, ponieważ wtedy została odkryta przez świat muzyczny. Od 64 do 66 roku nagrywała właściwie przeboje, piosenki w nurcie jeje, jak Państwu opowiadałem. Często sięgała także po utwory Boba Dylana, wykonując je w wersjach francuskich, co było wówczas na porządku dziennym. Catherine Ribeiro znalazła się także na słynnej fotografii zwanej Photo du siècle, fotografii, którą zrealizował Jean-Marie Perrier dla magazynu Salut les Copains. To było zdjęcie, na którym znaleźli się wszyscy najważniejsi gracze lat jeje, tej popkultury francuskiej tamtych czasów, i również Catherine Ribeiro znalazła tam swoje miejsce, chociaż to już był właściwie początek końca. Wówczas zrozumiała, że tak naprawdę chce robić coś zupełnie innego, jak wspominała, zdała sobie sprawę, że marnuje swój czas na rzeczy, które ją zupełnie nie interesują, na piosenki, których nie chce już więcej wykonywać, i że powinna zacząć coś robić zupełnie innego. I wówczas właśnie zakłada zespół Alp z Patrice'em Mulet, i to były te utwory, te piosenki, które przeszły do historii muzyki francuskiej. Pierwsza połowa lat 70. Catherine Ribeiro, wielka kontestatorka, i zespół Alp pokazali, że można tworzyć muzykę w zupełnie inny sposób. Zresztą te utwory, które już dzisiaj zabrzmiały, świadczą o tym doskonale. Jesteśmy w roku 1973. Wówczas pojawia się album P. Kto wie, czy nie najważniejszy w historii Catherine Ribeiro, uznawany za album kultowy, również długie, fantastyczne opowieści, ale również na tej płycie pojawił się singiel, jedna z niewielu piosenek, która trafiła na małą płytę, Rock Alpin, Catherine Ribeiro i Alp. Dzisiaj w audycji Samocha w Trójce wspominamy Catherine Ribeiro, francuską wokalistkę, kompozytorkę zmarłą w sierpniu tego roku. To była bardzo ciekawa historia. W momencie, kiedy Catherine Ribeiro zdecydowała się robić coś zupełnie innego, kiedy powiedziała, że ten wielki świat piosenki francuskiej ją kompletnie już nie interesuje, no to właściwie ten świat powiedział, no dobrze, to my też nie jesteśmy zainteresowani twoją twórczością i twoim zespołem. I tak naprawdę Alp i Catherine Ribeiro znani byli wyłącznie w kręgach fanów muzyki oraz wśród osób dość silnie zaangażowanych w różne kwestie społeczne i polityczne, bardzo bliskie Catherine Ribeiro. Gdy spoglądam na tę dyskografię z lat 70., to ona jest niezwykle obfita, bo niemal co roku, czy co dwa lata pojawiały się kolejne nowe płyty i one były coraz bardziej, powiedziałbym, formalnie skomplikowane. Nigdy to nie były proste piosenki, bo od nich odeszła Catherine Ribeiro, ale wraz z biegiem czasu, już w połowie lat 70. i pod koniec lat 70. te albumy były złożone właściwie z takich długich suit wokalno-instrumentalnych, które pokazywały, że można tworzyć zupełnie inną muzykę, że można dźwiękami opowiadać ważne historie i to właściwie były te protest songi, takie protest songi rozbudowane w czasie, oczywiście nawiązujące do psychodelii, do muzyki folkowej tamtych czasów, ale pokazujące, że ten bunt wyglądał zupełnie inaczej niż chociażby w przypadku muzyki punkowej. W tym samym czasie Catherine Ribeiro bardzo silnie wspierała uchodźców z Hiszpanii i z Chile, także sprzeciwiała się wojnie w Wietnamie, organizując różne akcje. Wspierała robotników, wywodziła się zresztą z rodziny robotniczej, związana była z międzynarodówką komunistyczną. Tak właściwie pozostało przez całe lata. Dla niej muzyka, polityka, zaangażowanie społeczne łączyło się w jedną całość. Album P, który został opublikowany w roku 1973, to wydaje mi się najważniejsza pozycja w dyskografii Catherine i zespołu Alp. Jednocześnie drobne utwory i duże rozbudowane formy. Manifest muzyczny, ale także i społeczny, polityczny tych artystów, a kompozycja tytułowa analizowana była na wiele sposobów. Porównywano jej strukturę muzyczną także do bolera Maurycego Ravela, do takiego schematu rytmicznego, perkusyjnego, na którym została zbudowana cała narracja. P w oryginale 15 minut niezwykłych zupełnie opowieści Catherine Ribeiro i zespołu Alp. mettre des murs de béton. Paix au courroux de l'homme qui a faim. De naître. Paix à la haine, à la rage des opprimés. Paix à celui qui travaille de ses mains. Nature qui nous a toujours donné le meilleur d'elle-même et dont chaque homme, quel qu'il soit, a besoin. Paix à nos ventres, grands réservoirs de poubelles académiques. Paix à vous, mes amis, dont la tendresse m'est une nécessité. Fascination du feu, paix au lever du jour, à la tombée de la nuit, paix à celui qui marche sur les routes jusqu'aux horizons sans fin. Paix au cheval de labour, paix aux âmes mal nées qui enfantent des cauchemars. De poissons luisants de gasoil. Paix à toi, ma mère, dont le sourire douloureux s'efface auprès de tes enfants. Paix enfin à celui qui n'est plus et qui toute sa vie a trimé attendant des jours meilleurs. We'll be right back. kto wie, czy nie najważniejsza kompozycja w historii zespołu Alp i Catherine Ribeiro. Rok 1973, utwór tytułowy z ich kolejnej płyty. Catherine Ribeiro i Patrice Mullet. Ich drogi w życiu prywatnym rozeszły się, ale cały czas współpracowali ze sobą do początku lat 80. do rozwiązania grupy Alp. I zresztą Catherine Ribeiro wspominała, że Pat Heath był de facto jedynym kompozytorem, który doskonale rozumiał jej teksty, doskonale także rozumiał jej muzyczne potrzeby i nigdy później nie spotkała takiego muzyka, z którym czułaby się w sposób tak silnie związany. Catherine Ribeiro nagrywała później solowe płyty po rozwiązaniu zespołu. Zresztą nagrała także płytę z piosenkami Piaf, która odniosła spory sukces, ale to był już zupełnie inny świat. Zaczęła tworzyć inne rzeczy, wycofała się i ostatnio już powracała bardzo rzadko. No, od kilkunastu lat zupełnie już nie występowała. Po śmierci męża w 2009 roku i córki w 2013 roku zamieszkała w małym miasteczku gdzieś przy granicy francusko-niemieckiej. Pisała swoją autobiografię, której nigdy nie ukończyła. Jednak w ostatnich latach bardzo silnie podupadła na zdrowiu i w ostatnich latach już mieszkała w domu opieki społecznej pod Marsylią, w którym to zmarła 23 sierpnia tego roku. Jej muzyka w ostatnich latach zaczęła coraz częściej powracać, a to za sprawą innych artystów, którzy przypomnieli sobie o jej twórczości. Myślę, że tutaj niebagatelną rolę odegrał Dominika, ale także Kim Gordon czy Julian Cope, którzy wspominali o Catherine Ribeiro i często powoływali się na jej nagrania. To jest historia, którą można by kontynuować znacznie dłużej i myślę, że będziemy jeszcze powracać także do solowych nagrań Catherine Ribeiro. Dziś na zakończenie sięgam po jeszcze jeden album, wydany tym razem w 1974 roku, Les Rats de Bill et l'Homme de Chant. Kolejny wielki album tych artystów i kolejna współpraca Catherine Ribeiro i Patrice'a Mule. To wszystko, co przygotowałem dziś dla Państwa. Spotykamy się za tydzień w audycji Samocha. Na zakończenie dziś raz jeszcze Catherine Ribeiro. Thank you.